حكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تهاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مخکی مباحلات د نسوارو سره ذکر شوا وس په اخره کې هغه خلاصه بیانای چې دا قران د کوم دلایل چې بیان شو په دې کې چرته شک و نه کی دا بالکل رشته بیان دی نو فرمای ان هذا له القصص الحق بے شکا دا قرآن دا پیغام حق دے دا بیان حق دے یا پیغام حق دے رشتونے دے وما من الہ الا اللہ آمین دا تاکید دا فارا راغلے دے نو فرمائی نشت دے سو کلاح الا اللہ مگر یو اللہ دے یو اللہ هغه د هر څه کولو والا دے عیسی علیہ الصلات والسلام هغه الہ نه دی هغه عبد دے نه مور هغه الہ دام ولا عیسی ولا امه ولا جميع الانبیاء نه عیسی علیہ الصلات والسلام الہ دے نه مور الہ دا نه ټول انبیاء آغا پخپل وی چی مونگ یو اللہ تیو محتاج او بلکی پٹول انسانانو کی داغی درج اوچا تدام بیا برمائی و ان اللہ لہو العزیز الحکیم بے شک اللہ تعالی دغا زورور دے او حکمت والا دے طاقت او قوت او غالبیت آغا ٹول دے یو اللہ فلاس کی دے اللہ حکیم ذات دے بیا فرمائی فَإِن تَوَلَّوْا كَچَرِتَا سُوَاوْلِ دَيْدَ دَي دَلَيْلُ بَوْجُودُ دَي دَي دُمْرَ آیَاتُنُ بَيَانُولُ نَپَسْ بِعَمْتَا سُوَاوْلِ دَي نُفَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ فویدے پا فسادیانو باندی فوران کارو باندی تا دُمْرَ دَلَيْل بَيَان شُو دُمْرَ آیَاتُنَا بَيَان شُو تا دمرا نکتی بیانی شوی چی سالیه صلاة و سلام اللہ تا دے محتاج او بیام دا نقل آریگی اغا پل شرکیاتو پسی آرامی نو فرمائی چی بشک اللہ تا لافوی دے پا پسا دیانو باندی دا موایا چی زما زبا وزد افترا کوما دا خبری بکوما د اولویت درجه بد الله نه بل چاله ورکوم الله وینه نه زه د باندې فویا امام د دې ځای پوری هغه اوله حصه د سور آل عمران ختم شوا هغه مونږ ویلو چې سور آل عمران هغه درې سلور حصے ده اوله حصه د 63 نمبر آیات پوری دا 22 باسات آیاتونا پاوے کی دی او دری بابونا پاولا حصہ کی دی ہر یو باب کی شپک شپک خبری ذکر کی دلی پاول نمبر باب آغا دا 17 نمبر آیات پوری ہو پاوے کی شپک خبری اولا خبرا دعوی دا توحید باغی باندی ادلہ دلیل عقلی دلیل وحی او دلیل نقلی ذکر شیو بیا په 4 نمبر آیات کی تخویف و ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. بیا دفع د وهم اغورنه اعتراض او داغی جواب هو الذي نزل عليك الكتاب. بیا تعلیم مؤمنانو ته چې کله خلق اعتراضونه کوي یا تا یوم لا یوسو بلبل سو ایت د الله نه دعا غواړه ربنا لا تزع قلوبنا الله زما زلو کی کګې مراولی الله ما ته حق لار وخای. او پنځم نمبر خبره ذکر کوي چې مدافعات مال او اولاد ته نشي کولای نمبر 10 کی. او بیا روستا هغه ترغیب من الدنیا او تزهید الی الاخرته ته دنیا نه بیرغبتی تزهید من الدنیا و ترغیب الی الاخرت دنیا نه بیرغبتی او اخرت ته ستا توجه پیدا کوي. او بیا روستا بشارت ذکر کوي. او دویم نمبر دا اول باب آغی کی ولا سایتو نو آغا ختم شو. بیا دویم باب شروع کئی آغی کی هنش پک خبری ذکر کئی شهد اللہ و انہو لا الہ الا ہو. اول دعوی دا توحید ذکر کئی پا غیبان دی دلائل. او دویم نمبر بیا آغا دویم جواب دا نسواراو پا اعتراض کی ان الدین عند اللہ الاسلام. او درم بین حاجو کا صداقت در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. او بیا سلورم خبر آغا فلیتی دا نسوارو چی پیغمبران بے بی جرم و جلیس جرم نو جرم داو چی خلق دا اللہ توحید ترابلو. او پینزم خبر تولی عن کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب نا خلق آرائی دا لا دا مدارسونا حق تا سوک رازی ناغی منکی. او بیاش پا گم خبر فکی فیضا جمعناهم لیوم اللہ ریب فی اغا تخویفی اخروی او اثبات دا قیامتو. بیا دیزائی باندی دویم باب هم ختم شی. درین باب دا قول اللہ هم ما نشرو کی گی فاغی که هنش پک خبری ذکر کی گی. اول دعوی دا توحید او فاغی باندی ادلہ. دویم خبر اغا ترک د موالاتو د مشرکین سره مشرک سره چرته دوستی و نه کی. که مشرک سره دوستی وکړه نو بیا دنیا کې را وره تخویب دنیاوی علی الموالات المشرکین. او بیا یوم تجدون تخویب اخروی علی الموالات المشرکین. او بیا سلورم خبره قل ان کنتم تحبون الله صداقت در رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کئ. او بیا بل خبره اغد پنځمه خبره اغدریم جواب تفصیلی اغه نفی د الوهیت د عیسی علیه الصلاه والسلام د آل عمران د اولادنا نفی د الوهیت کئ. او اغه پنځه اقوال زرین ذکر کئ. اغه پنځم الغرری چه گورا عیسی علیه السلام نیا خندا آغا وی انکا انتا سمیع العلیم اللہ توردن کیفوئی. دویم نمبر دا عیسی علیه السلام مور وی مریم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. دریم نمبر انکا سمیع الدعا مامای وی اللہ تا دا دعا قبل اولو والا تایی. سلورم نمبر ملائکی وی اللہ یفعل ما یشاء اللہ اغکار کئی سچی اواری. پنزم نمبر خبرا چیسا علیہ السلام فخفل وی ان اللہ ربی و ربکم فعبدوه. اغا پنزم الغلری ذکر کی دلی. اشپگم خبرا اغا فمن حاجک فیه من بعد ما جاک 61 نمبر آیات کی آغا مباحلہ دنا سوارا و سرا. نو بدی زباندی د سور آل عمران اول عیسی ختم شوا دویم عیسی. پا دویم عیسی کی آغا فلیتی دا اہل کتابو چی آغا نسوارا او یهود دی. او صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی. پا دی کی اول نمبر پنزلس پلیتینی دا اہل کتاب ذکر کی گیا. اولا پلیتی اطاعت الرحبان اتخاذ الاخبار والرهبان في التحريم والتحليل اغا کما مشرانو پیرانو با چې کم شی حلال وګڼو دیو باغې ته حلال وایو کم شی به چې د خپل ځان حرام ګناغې ته به حرام وایو اغا بندیانو ته د خدای توب درجه ورکول قولی علی کتاب په دیات کې دویم نمبر المحاجۃ الباطلہ فی ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په باره کې اسی پالتو بس جګړه به کوله یا اهل الكتاب رحمت حاجون درما خبره تذلیل و اذلال ود الطائفه من اهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون الا انفسهم وما يشعرون فخبلهم گمراهان و نور خربهم گمراهان کولو سلورم خبره چرته چې د قران او د حدیث درس کیږي نو دا غینه به دی انکار کوي غینه به خلک اړې لمتک پرون به آیات الله وانتم تشهدون او پنځمه خبره حق او باطل غړول هيا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون شپږمه خبره په حق پرستو باندې تلبیس راوستل څه مطلب کولی کی سلاګانی اډمیشن او پروګرام به جوړاو چې تاسو سار نه مسلمان شي ماخام بیرته واوړی نو خلکو دا پته ولګی چې دا دین د خیر والا دین نه دی کچری د خیر والا وینو دیوب پکې پاتې شوی وي وم نمبر منسوخ دین صحیح ګڼل یا ضعیف حدیث صحیح ګڼلو اتم نمبر خبره خیانت کله چی کله خیانت او غلا کول کله د جماعت نه کتاب پټای کله هغه خپل کتاب کې آیاتونه پټای کله مساله پټای کله جانماز پټای دا الله د دین د ځایونو نغلا غانی کوي نه هم خبره تحریف ان کتاب الله د الله په کتاب کې بدلون راوستل و ان منهم لفریق یلون السنتهم بالکتاب اغا قرآن اغا کتاب بندی جبی با آلی را آلی لسم خبر نیکان بندیگان اغا مددگاران جوڑول او نیول داغین مدد غفتل ما کان لی بشرین و لسم نمبر خبر وعده ما تول وعده وی کی او بیای ما تی اغا کلا دا باوی ز جنازه لطل اوما اغا وعده لکا وعده پر از دا مولا سی وعده فرکا نو ناکار مولا بدا کار کئی چه اغا وعده با ماته او نوری بانه با گوری اغا مسنون عمل تا با کوشش که کم جی پرز دی اغا با پریدی دولسم نمبر خبر ارتداد مرتد کی گی با نن با مسئله تا تاوکی بداتیانو سر مکینا سبال بور سر ناسی او اغا نظر دا غیر الله اغا منفتی اغا بدات اغی کی با ناسی اغی سر با مشتملی دولسم نمبر خبر دروغ با انبیاءو باندی چه گورا یعقوب علیه صلات و سلام پا خپل زان باندی دا او غوا حرام کردی و دا درو دی اغا داود علیه صلات و سلام پا زان باندی منده کردی و دا بدپریزی دا وجینا اغا سا بیمار و دا غی دا وجینا سوال لسم نمبر خپل منسوخ شی اغا بهتر گنل لکه گورا اغا بیت المقدس دی اغا کعبه منسوخ شو دی و تا بیان توجو ورکی پی لسم نمبر دا حق نا اڑاول قران ته مزه تا ته وای قران ته مزه مدرسې ته مزه د الله جمعه ته مزه تا باړی او خپل به هم د دې نه من کیږي نو دا پنځل لس پلیتای هغه بقد هدی اله صراط مستقیم 101 نمبر آیاته پوری نو فرمای قول یا اهل الكتاب وای اے اهل کتاب لمتو حاج قول یا اهل الكتاب ورتو یا اے پیغمبرا اے اهل کتاب تعالوا راشی الى کلمت اغا کلمیتا اغا خبریتا کلمہ پا معنا دا کلام سرادانا چا کلمہ لا اله الا اللہ نانا دات مراد نرے خبرا سمطلبو اے اهل کتاب اغا خبر زما پا میز کیم برابر دا ستا پا میز کی هم برابر دا اغا س خبر دا چی تا پوستی وکی چی دا زمکی چا پیدا کردی قل مما پی السماوات والارد قل اللہ تا پوستی وکی زمکی چا پیدا کردی اسمانو نا چا پیدا کردی دا چا پیدا کردی دا بوئی یو اللہ پیدا کرے ما ہر سڑے دا منی چی اللہ تعالی خالق دا ہر چیز دے مالک دا ہر چیز دے خو جگڑ پسکی دا چی دیور سرا حصہ داران جوڑی نور دا برہی خاوندان ور سرا جوڑی نو فرمایي چې ورته وایا راشي هغه کلمې تا چې هغه تم مني او زه منما هغه دادا چې الله خالق دې کل شي هو الله دا هر شي پیدا کول ولا الله دې نو بیا ور سره ولي شریکان جوړې کلمتن اغا خبیتا سوائم بیننا و بینکم چاگا برابر دا پمین زمون کی او پمین ستاسو کی اللہ نعبد الا اللہ تاسو هم اللہ خالق منی مونگی هم منون راشی دار سر هم منی چی دا یو اللہ عبادت بکو ولا نشرک به شیئا او شریکان بن جوړو د الله تعالی سره هیڅ شی د شی نه مراد هغه موجود اذا اراد شيئا ان يقول لو كن بيكون بل ذلك وي نو هغه موجود چې شی د کله د حجر عبادت کوي کله د شانتی د بوت عبادت کوي کله د ونو عبادت کوي هغه تسجدی لګي نو تاسو زمون سره د الله وزو کوي چې مونږ به شریک برخدار نه جوړو د الله سره د هیڅ شی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نبنسو بعض زمنا دبازنا اربابا اغا خدایان من دون الله ما سوى دا اللہ نام ارباب اغا جمع دا رب دا رب جمع ارباب دا سمطلبو یعنی اتخاذ الاحبار والرحبان فی التحریم والتحلیل نیول د پیرانو د مولیانو په دې خبره باندې چاغي به یو شیسته حلال اوایو نو د کشرانو به ویل دا حلال لې چاغي به د خپل ځان یو شیزله حرمت ورکو نو دیو به ویل دا حرام دی آغا د هیل او د حرمت ډاکټرانې ګرځولیو نو دی وجینا دغه تا ارباب من دون الله وی لک عدی رضی الله تعالی عنہ عدی ابن خاتم رضی الله تعالی عنہ صحابی دے ایمان را وڑے دے نبی علیہ الصلات والسلام تا نبی علیہ الصلات والسلام ورتوی ویدہ آیات ستاسو دا مشران مبارک راغلے دے آغا ورتوی یا رسول اللہ وی مونگا ہو آغیت خدایان ویلی دی یادا چی مونگا حقیقت خدایان ندی ویلی حالان که غیبا چی مونگا سویل نو من النبی علیہ السلام ورتوی چی او شیز با اللہ نو حرام کرے تاسو تباقیو چی حرام دینو تاسو امانو کنا او بلکل مونگا منو وی فی او شیز با اللہ حرام کرے او تاسو دی مشر با تاسو تویلو چی دا حلال دی نو تاسو باغا منو کنا ویل مونگا بلکل منو ویل دقی تا اتخاذ الاحبار والرهبان بالتحريم والتحليل دق دارباب من دون الله وي چدا خدای توب درجا تيوفير او ملال وركي نو دقتا اغا خدایان وي چتا ولا دحل او د حرمت درجا ورکړي دا نو فرمای ولا يتخذا نبنسو بعضنا بعضي زمونغا بعضا اغا بعض نور لرا اربابا من دون الله خدایا خود په خدای توب سره ما سیوا د الله نه بلا دلیل دا غی خبره منل دقتا هغه ارباب وای ذالک ذالکم اتخاذکم الاخبار دقتا غنیول د خدای توب خلق لرا پیرانو مولانو لرا دقتا وای جاغی د خپل ځان الله کتاب کې نه دی ویلی حدیث کې نه دی ذکر کړی نبی علیه الصلاۃ والسلام یا پیغمبر په خلی باندې او بیا ته ای خبره منی هغه شید به حلالي او تول د حرامو درجه ورکه نو دقتا ارباب من دون الله وای سخلق پدې ځای کې هغه اعتراض کوي هغه خبره جوړه کړی دا چې وای احناب ځان لا واقدار نیولې دي د خدای توب درجه ورکه لکه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی امام شافعی امام احمد بن حنبل او امام مالک رحمه الله تعالی دا زئی چې کله ذکر کوي نو وای ائمه ملتحدین چې کوم دین هغه دی واغیلا د خدای توپ درجه ور کوي نو مونږ خو نو ورکو که هر څوک دی واغدار د هله او د حرمت ګرځي فخفل نبی باندی دلا درجه ور کوي نو دا بالکل لغه ارباب درجه ارباب من دون الله هغه درجه د ائمه ملتحد ل ورکړه دا بالکل د شرک او کو د دې شرک لاندې راغې همونګه دا وایو چې ارباب هواګدار تا وای مونږه هواګدار دیو نه دی جوړ کړي بلکې دیو زمونږه راهنما د شرعي دی یعنی دوی خبره دیو د خبرې لار هغه حدیثو ته رسیدلی ده د یو حدیث تشریح منتقی د یو آیات کریم د قران کریم د هغه تشریح منتقی ده دا نه چې مونږه درجه ورکو که څوک ولا د خدای توپ درجه ورکي فنبی علیه الصلاه والسلام یا په صحابه کرام باندې فوقیت ورکي او واقدار د هله او د حرمت ګرځي نو دا بالکل د دې آیات لاندې راغلی دی چې ارباب من دون الله واقدار ګرځول دي الان کې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی هغه وایي ولا ينبغي لاحد ان يفتى بقولنا حتى نعلم من اين قلنا ويو كسل دا فكار ندي چاغا فتوى وركي زما په خبره باندې تر دې پوری چې د ځان نه پوره کړي چې دا خبره ما د کم زینه وکړه زما د امام دا خبره د کم زینه کړی دا وَإِذَا خَالَفَ قَوْلِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَذْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ وَإِتَاسُ دیوال تا زما خبر را اولی دیران تیو گردو زما خبر را خس خلق اکثر بریلیان اغول دا خدای توب درجه ورکی نو دا بالکل دا دی آیات لان دی را غلی دی اغا پا خپل تا ترانو ایراش زما عبادت وکا اغه وای زما خبره وګوره چې د حدیث او د کتاب الله خلاف و مخالف و په دیواله راوله اغه نه توجه ورنکه او تر سو پوری زما په فتوا دي ځان نه پوهه کړي نو هغه فتوی لا اغه خلکو ته م بیانوا اغه لا بلا دلیل زما خبره ما منا تفسیر مظهری اغه وای چې اتخاذ الاحبار اغا دیتا وی چی پایو مسالی کی دیو مسالی دلیل نوی او تا دا چال لکی راونی سی پاگی باندی مثال پتور اغا خزی پا کور کی وی مازیگر کی جارو موقع او دا شانتی ماخام کی وی ورونا کولا او ساتی چی دا ملنگان زیر آزی اغا منگنینو دا شانتی نورم بیر چی اغا ناوی رازی نو آغیلا آغا مخ کی زمو وقت کی قونه دی شوی مخ کی ویده غشان و گروبه بی پیور واچه و چه قلنگ غواره کر راشی یاد آشان تی ناوی راشی نو آکور کی آغا خز مندی وقی گرم گرم تاوی یالک را کئی چه دی ناوی یالک ور کچه زوی وشی که اول زوی وشی نو دا درجه تا دا قیده جوڑه کری دا نو تا دا بدعات دی وکلو دا شرکیات دی وکلو او امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی آغا فرمائی وی صحح حدیثی پا هو مذهبی و جکل یو خبزما خبرا آغا دا حدیثو سا برابر و نو آغا با زما مذهبی او بیا وی وی زا جاءنا من حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلى الراس والعين وچکلا زما خبره ما یو خبره کولا یا ما ته خبره مې تراله هغه د نبی علیه صلوات و سلام د سنت مطابق وا نو په سر سترګو زدا غینه قربان هغه ما ته منزور ده و اذا جاءنا من قول صحابي نختار قولهم کله چې د صحابه و وینا راشي او بل طرف ته بل طرف ته د ائمه مجتهدین خبر راشي نو ما ته بده نه کو چې دغه د صحابي قول به منو او د ائمه مجتهدین دغه خبره به پریږدو هغه به نه منو. لکه وګوره یو خوا ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی، بل خوا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، یو خوا ابن عمر دی بل خوا ابن مسعود دی. دا امام احمد رحمه الله تعالی داغه په زمانه کې مناظره وشوا. سنن دار قطنی هغه دا واقعا ذکر کړی دا. نو تبا توجه با دا چا قول لورکی دا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه داغه قول لبا توجه ورکی. نو دا شانتی سمر ائمه مجتهدین چې دیغه تا دا نوی چرا شا اعمال دا خدای توب در جراکا، نا آغا حق پرست فیران آغا تا دا نوی چیزا کل عمل شمان و راش دا ما دا قبرون نبی اسوال کوا و روز تا دا خلق بیا پا غلطو بندی آلان ده او دا آغی نا اختل که آغی دا چا تا ندیوی دی آغا وی دا هر سکه اولو علی و اللہ ده. نو فرمائی ولا یتخذ بعضونا بعضا اربابا من دون الله نبنی سو بازی زمونگنا دا بازونا آخدایان ما سوا دا اللہ نام ما سوا دا اللہ نام و فا انتا واللو کچری دی واوڑی دو فقولون ورطو ویشدو خبر شئی بی انا مسلمون کی مونگا تابداریو. کچری آگی خبر نمانلا نو ورطو ویا کی مونگا تابداریو، کتا سوی منعی و کنا منعی همونگا تابداریو. بیا وی یا اهل الكتاب اے اهل کتابو، چکلا دا تابعینو قول راشی روستا تابعین دی لکا صحابہ صحابہ چی چالی دلی اغیت تابعین وی و این جاءنا من التابعین زعمناهم لانهم رجال و نحن رجال. چکل تابعینو پا منز کی یو علیم وی چی دا خبر دی سی دا او بل وی دا سی دا، نو پا غی که با ماو تا هم مقابله کو اغوم سری دی او منگم سریو، اغی ترجیح بنور کو چی ناغ دا ویل دی اغا تک دا غیم خطایی پا غی بانی رات لیش اغی هم خطا کی گی، نو اغی لبا بیا درجه نور کو اغا زماستا پشانتی کسانو. نو فرمائی ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نبنی سو بعض زمنا دا بعضنا خدایان ما سوا دلانا فا انتولو کچر تاسو آوڑی دی فقولون ورطوی اشهدو خبر شئی بی اللہ مسلمون چی مونگا تابداریو یا اهل الكتاب لما تحاجون. ادوی مفلیتی اے علی کتابو تاسو ولی جگڑ کوئی پا باراد ابراہیم علیہ السلام و سلام کی وما انزلت التورات والانجیل او نو نازل شوی تورات و انجیل الا من بعده مگر پس دا غینا، چکلا اغا تورات و انجیل اغلا نازل شوی نو ابراہیم علیہ السلام و سلام و دا دین مخی تیر شو افلا تعقلون ولی تاسو نپوی گئی پا اقبل بطلان عقیده باندی غلط عقیده باندی زان ولی نپوی کوئی. دی اهلی کتابو باوی لایت مطلب سده دی اهلی کتابو با نسوارو او یهودو، یهود وای چی ابراهیم علیه السلام اغا یهودیو، نسوارو وای چی ابراهیم علیه السلام اغا نصرانیو، با دی بانی جدیو جگره دا. نو اللہ فرمائی چی ما کان ابراہیم یہودی اولا نصرانی، یا رست رضی ابراہیم علیہ السلام نا یہودی و او نا نصرانی و تا سولی جگڑا کوئی یا لالکتاب اے کتابیانو لیمتو حاجونا تا سولی جگڑا کوئی فی ابراہیم پبارات ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت التوراتو نو نازل شوی تورات والانجیل او نه انجیل. د ابراهیم علیه السلام په وخت کې نه تورات او نه انجیل وو، نو هغه څنګه یهودی او نصرانی شو؟ د ابراهیم علیه السلام نه تورات زر کاله وروسته راغلی دی، موسی علیه السلام باندې چې کومه کتاب او عیسی علیه السلام باندې چې انجیل راغلی دی نو هغه د موسی علیه السلام نظر کال رسته ده. نو د ابراهیم او د موسی علیه السلام د دې دوانو په مین کې زر کال شو رسته عیسی علیه السلام دا هغه په مین کې زر کال. نو د ابراهیم او د عیسی په مین کې 2000 کال شو او بیا رسته د نبی علیه السلام پوری د عیسی علیه السلام نه تقریبا څه کم او زیات شپږ سوه کاله. نو تاسو وایئ چې ابراهیم یهودی دی یا نصرانی دی، نو هغه خو هغه تورات خو د هغه نه زر کاله وروسته راغلی، انجیل ته بیا 2000 کاله وروسته راغلی، نو څنګه تاسو دعوی کوئ؟ وما انزلت التوراة نو نازل شوی تورا او نه انجیل الا من بعده مگر وروستا دغه نام افلا تعقلون ولی تاسو نفویږئ په دې خپله غلطه عقیده باندې، ولی تاسو نفویږئ په دې صحیح خبره باندې. تاسو ولی نفویږئ؟ څه قمقل خلک یې چې یو وایي یهودي و بل وایي نصراني و، هغه خو وروسته راغلی، هغه خو د هغه نه وروسته راغلی دي، نو ولی دروغ تړی؟ بیا اساس الحق بشکا دا قرآن دا بیان دی رښتونه. وما من اله الا الله نشتره بل اله مگر یو الله دی، وان الله له العزيز الحكيم بشک الله زورور او حکمت والا دی. فان تولوا كشرتا سوا ولدي فان الله عليم بالمفسدين بشک الله فویگی فوران کارو باندی. قل ورتوایا اے پیغمبر یا اهل الكتاب اے اهل کتاب تعالوا راشی الى کلمت اغی خبرتا سوا ان چا برابر دا بیننا پمن زمون کی و بینکم فمن استازو کی اللہ نعبد الا اللہ چی مندگی بنکو مگر دیو اللہ ولا نشرک به شیئا او شریک بن جوړو پدی باندی هیس پدی سره اشلرا ولا یتخذ او نبنسو بعضنا بعضا بعض زمنا د بعضنا ارباب من دون الله خدایان ما سوا د الله نه. فین تولو کچری تاسو واولی دی فقول شدون ورتو یا خبر شی بیاننا مسلمون مونگا تابداریو یا اهل الكتاب اهل کتابو لما تحاجونا تاسو ولی جگڑ کوئی پبارا د ابراهیم علیہ الصلات والسلام کی. وما انزلت التوراة والانجيل نو نازل شوه توراة او انجيل الا من بعده مگر استداغنا فلا تعقلون تاسو ولی نفوی گئی. ان هذا له القصص الحق بشک دا قرآن دا بیان دے رشتنے دا پیغام دے حق. وما من اله الا الله نشت دے بل اله مگر یو اللہ دے. وان الله له العزیز الحکیم بشک اللہ تعالی دغا زورور دے و حکمت والا دے. کچر تاسو آوڑی دینو بشک اللہ فویگی ففسادیانو باندی. قل ورتو ویایا اهل الكتاب اے کتابیانو تعالو راشی را کلمتنا خبرتا سوائم بیننا و بینکم جاغ برابر دا فمین زمونگا استاسو کی اللہ نعبد الا اللہ من با عبادت نکو مگر دیو اللہ ولا نشرکو بی شیعہ صدار بن جوڑو پدیس رئیس یوشیز لرا ولا یتخیدو نبنیسو بازونا بازن بعد زمنا دباز نورنا اربابا من دون اللہ خدایان ما سوا دلانا. فإن تولو پس کدی واولی دو فقول شدن ورتو یا خبر شی بیاننا مسلمون منگا مسلمانانیو یا اهل الكتاب اهلی کتابو لما تحاجون فی ابراهیم تاسو ولی جگڑی کوئی پبارا د ابراهیم علیہ الصلات والسلام کی. وما انزلت التوراة نو نازل شوه توراة او انجیل الا من بعده مگر پس داغینا فلا تعقلون تاسو ولی نفویږئ.